राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 14 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम से पैदा होते हैं, मिट्टी रूप से रहते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। सोने के गहने होते हैं, वो सोने से ही पैदा होते हैं, सोना रूप से रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाता है। ऐसे तीन दृष्टांतियां होते हैं। एक लोहे के शस्त्र होते हैं, वो लोहे से ही पैदा होते हैं, लोहा रूप से रहते हैं, लोह में अंत रहते हैं। ऐसे सब संसार परमात्मा से पैदा हुआ है और परमात्मा रूप से ही है और अंत में परमात्मा में ही मिल जाएगा। जैसे मिट्टी में बर्तन भरने पर कोई दो चीज नहीं आ गई, सोने में गहने भरने पर कोई दूसरी चीज नहीं आ गई, ऐसे लोहे से शस्त्र भरने पर कोई दूसरी चीज नहीं आ गई, ऐसे ही परमात्मा से संसार बनने पर संसार में कोई दूसरी चीज नहीं आ गई, वही है परमात्मा ही और अंत में वही शिष्य शेष संज्ञा अंत में वही हो जाते हैं। तो वर्तमान में भी वही है, आजावंते नास्ति वर्तमान ही तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है, जो आदि अंत में होता है वही मध्य में वर्तमान में होता है। इस वास्ते बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करे, ये बुद्धि भगवान है, अनेक बड़े हुए भगवान है, ये माल है भगवान है, अच्छे रूप में मंदिर रूप में बढ़िया रूप में घटिया रूप में, अपने अनुकूल रूप में अपने प्रतिकूल रूप में, अपने उदासीन रूप में, सुंदर रूप से असुंदर रूप से और मध्यम रूप से, मान अपल मलिन रूप से शुद्ध रूप से मध्यम रूप से, सब परमात्मा ही है। अगर अपना कल्याण करना हो इसलिए जो है वाणी से मन से बर्ताव से किसी के साथ बुरा बर्ताव न करे। भगत पर कुछ भी करना पड़े तो मन से बिल्कुल ये वृत्ति हटे नहीं, वृत्ति वृत्ति विधि में भाव परमात्मा का रहे, ये रहे तो उसका कल्याण भी तो सुगमता से हो जाता है और ये बहुत बढ़िया चीज है। ये भगवद गीता है, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वज्ञ मई पश्यत, ये भगत के लिए सर्वभूतस्तु आत्मानम सर्वभूतानी चात्मनी, ये ज्ञान योगी के लिए कर्मणि अकर्मी है वर्षीय कर्म से कर्मी है ये कर्मयोगी के लिए, कर्मयोग में अभाव रहता क्रिया पदार्थ का अभाव रहता है, ज्ञान योग में आत्मा रहता है, भक्ति योग में परमात्मा रहते हैं। तो ये बड़ी सुगमता से तत्व की प्राप्ति होती है, ये सब साधन से श्रेष्ठ साधन है। दूसरे साधनों में है द्वैत अद्वैत में है साधन है, वही परमात्मा प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाती है, परंतु अंत में भी एक मतभेद रहता है। तो जब तक मतभेद रहता है तब तक वास्तविक चीज नहीं हुई है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, इसमें मतभेद नहीं रहता, कोई मतभेद नहीं, एक परमात्मा ही है। तो पहले से ही ये बात हो जाए अच्छा उत्तम साधन है, सिद्धि हो जाएगी इसी गई। जब तक ये विचार करना पड़े, चिंतन करना पड़े, तब तक साधन है। और ये बात ही ठीक हो जाए तो बस अनुभव हो गया। भागवत में लिखा है, जब तक यावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो लोप जायते, जब तक सब संसार में मेरा भाव दृढ़ न हो, तब भी वो उपासित, तब तक इस उपासना में मनोवाक काय करते ही मन वैसे ही आदर करे, जवान से भी आदर करे, शरीर से भी यथासम सेवा करे। जब तक सब परमात्मा ये न हो जाए, तब तक ऐसे करे। ये अवधि लगी, हद लगी है। कब तक करे? जब तक मैं भगवान न दिखने लग जाए, उम्र भर बालक से वृद्धावस्था तक, खाने में पीने में चलने फिरने उठने बैठने सोने जगने चाहत पिसा सोने में जगने में हर समय ऐसा भाव रहे, तो यही भाव हो जाता है। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मनिशया, ये आत्मनिशया विद्या है। सर्वं ब्रह्मात्मकं, सब ब्रह्म ब्रह्म है। आम इदं च सर्वं ब्रह्म ब्रह्म है। मैं यह हृदय दूर से सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मनिशया परिमर्शन हो रवे सर्वतः मुक्त संशया, सर्वतः मुक्त शब्द रही, कोई संशय नहीं। संशय दो चीज हो, संदेह होता है, ये है। जब एक ही परमात्मा है तो संदेह क्या हुआ? सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, सब परमात्मा स्वरूप है। ब्राह्मणे पुलकशे स्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिंगे अक्रूरे क्रूर के चैव समधिक पंडितो मत, गीता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने सुनचैव श्ववाके च पंडिता समदर्शिना। यह सोने की बनाई हुई चीज में समदेख है। ये गणेश जी की मूर्ति है, ये सूर्य की मूर्ति है, तो वो वाहन है, वो मालिक है। परंतु सोने तक तू देखे तो क्या है? कोई फर्क नहीं, सोना ही है, वही सोना है, वही सोना ही है। ऐसे तत्व देखा जो तो परमात्मा ही परमात्मा है। व्यवहार अलग अलग होगा ही, सोने का भी व्यवहार अलग अलग, कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई कमर में, कोई नाक में, कोई कान में फैलने के होते हैं। उपयोग अलग अलग होता है, आकृति अलग अलग, नाम अलग अलग होता है, मूल्य अलग अलग होता है। परंतु तत्व से कुछ नहीं। ऐसे संसार में तरह तरह का आकृति है, तरह तरह के प्राणी है, तरह तरह की चीज है, कई तरह के होते हैं। वास्तव में है तो परमात्मा ही है, तो वही थे, वही रहेंगे, वही है बीच में। ये सबसे उत्तम बात बताई है। इसमें मतभेद नहीं रहा, मतंतर नहीं गया था, द्वैत अद्वैत मिश्राद्वैत मतभेद रहता ही नहीं। और सब मतभेद इसमें अंतर है, द्वैत भी इसमें आ जाता है, अद्वैत भी इसमें आ जाता है, विशिष्टाद्वैत भी, शुद्धाद्वैत भी इसमें आ जाता है। एक परमात्मा ही है, उपचार कर भी परमात्मा है, बर्ताव भी अच्छा करे, आदर का सत्कार का बर्ताव करे, किसी को दुखी देगा तो उसका अपना शक्ति के अनुसार उसे दुख दूर करे, नहीं तो चित्त से ही भला चाहे कुछ नहीं कर सके। तो वे सर्वे भवन तो सुखी न सर्वे संत द्रामया, अपने बैर रखे, द्वेष रखे, बुरा करे हमारे साथ, तो भी अपने तो वही एक ही बात है, मंद कर जो करे भलाई, अपना भला वही कर जाते रहे। ये लीला है भगवान की, कर्जो की लीला कर रहे हैं, है तो परमात्मा ही, दूसरा आवे कहां से? वही तो है, अनेक रूप रूपा है, वैष्णव ही प्रभ वैष्णव ही प्रभ वैष्णव है वही। इस बात से सर्वभूत स्थित यहां भजते तो आशा, सर्वभूत में स्थित भय तो देखो, एक है आत्मा, एक है परमात्मा, एक है सृष्टि, एक है तीनों, एक परमात्मा एक, आत्मा सब एक और सृष्टि सब एक, और सब मिलकर के सब एक। सावधान रहे अपने बर्ताव करते हुए, सावचेत रहे। बाधा है राग और द्वेष, ये बाधा है दो, तो ये से परिपंथ है नौ, मार्ग में लुटेरे हैं, ये राग और द्वेष, किसी में राग और किसी में द्वेष, किसी में अच्छापन किसी में मंदापन, किसी में बुरा कोई भला, अनुकूल कोई प्रतिकूल, ये द्वंद है। निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बदला तुम चले, निर्द्वंद हुआ और मुक्ति हुई। ये द्वंद है, ये मुक्ति बाधक है। चाहे भगवत रूप देख लो, चाहे संसार रूप से देख लो, चाहे आत्मा रूप से देख लो, चाहे एक रूप हो गए परमात्मा स्वरूप समझ लो, अथवा ये नाशवान अविनाशहीन से अलग हो जाओ, सौ रूप देकर भक्त हो जाएगा, अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा, सेवा करो कर्म योग हो जाएगा, ये चाहे सो करो, अंत में टोटल ये करना चाहिए परमात्मा ही है, इसमें मतभेद नहीं होगा। फिर बहुत बढ़िया बात है, एक परमात्मा ही है। व्यवहार अवस्था में सेवा करे और एकांत में चुपो एक ध्यान करे तो अनेक रूप रहते व्यवहार में, एक रूप और जब छोड़ दे एक परमात्मा, योग हो गया, वो ज्ञान हो गया, वो प्रेम हो गया, एकांत हो जाए तो प्रेम हो गया, नहीं तो सेवा हो गई, परमात्मा स्वरूप है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वत्र वही पश्यत, सब जगह भगवान को देखे, भगवान के रूप धारण किए, अनेक रूप रूप आए, ये अनेकता में एकता है, एकता में ही अनेकता, एक ही तो अनेक बने है, और अनेक बनने पर भी है तो एक ही अलग अलग सी थोड़ी आ गई, वो एक ही अनेक रूप से बन गए, अनेक रूप तो भी है, एक रूप है तो भी है, बर्तन अनेक है तो भी एक है, सब बनकर मिटके तो एक है, ये सब अलग अलग दिखते हैं, ये सब एक हो जाएंगे, कोई मर करके मिट्टी को गल करके, कोई राख बन करके, कोई मिट्टी बन करके, कोई मेला बन करके, सब इस वास्ते मूल में एक परमात्मा है, अंत में एक परमात्मा है, मध्य में परमात्मा है, हम आदि से मध्यम से भूताना मंत्री से, हम आदि से मध्यम से आदि में मध्य में और अंत में भी वही हूँ, तो मैं तो न हो भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, मैं और तू और ही माया, मैं तू तेरा मेरा माया है, मैं मेरे की जेवड़ी गर्भी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, ये मैं मेरा तोड़ तेरा ये बंधन है, मैं रुमोर तोड़ते ही माया, जय वृद्ध की ने जय वृद्ध की ने जीवन खाया, संपूर्ण जीवा को इसने भस्म कर लिया, मैं मेरे में बंध गया, मैं मेरा नहीं है, भगवान है, भगवान है, प्रभु है, प्रभु है, अनेक रूप से हमारे प्रभु है, सर्वथा वर्तमानो भी सब योगी मई वर्तते, सब वर्ता परमात्मा ही परमात्मा है, बड़ी शांति बड़ा ही आनंद। ये दूसरा जो पूछे ना भी धन मिल जाए तो सुख हो जाएगा, मान मिल जाए तो सुख हो जाए, निरोग हो जाए सुख हो जाए, ये असली नहीं है, ये परमात्मा हो जाए सब, फिर दुख करना चाहिए नाम निशान नहीं, अपने लिए औरों के लिए बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है, उपकार के किया जाते कि स्वान को नहीं, अपना भी उद्धार किया जो स्वान कुछ नहीं है, अपना भी उद्धार हो जाए, उपकार भी बड़ा भारी होगा, ऐसे पुरुष के देखने से सुनने से संग से सत्य ही लाभ होते, स्वाभाविक ही स्वाभाविक शांति होती है, जब सूर्य आ जाता है तो आप ही प्रकाश हो जाता है, सूर्य उदय होना वाला तुम्हें देखो प्रकाश हो गया, इसे राम गीता में लिखा है, यशे वते माम अगुणम गुणात् परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपाद रेणुषण पुनाति लोकत्र तृतीयम यथा रवि, मेरे सगुण का ध्यान करे चाहे नगुण का ध्यान करे, जैसी रुचि है निर्गुण करो सगुण का सगुण ध्यान करो, ये रुचि अलग अलग है, उसके अनुसार जो अपने रुचि बड़ी अलग है, भगवान के तो मैं ही हूँ। सगुण ध्यान करने वाला मेरा स्वरूप है, निर्गुण ध्यान करने वाला मेरा स्वरूप है, तो वह मैं ही हूँ। बहुत श्रद्धा करता है तो त्रिलोक को पवित्र करता है, ये राम गीता में लिखा है। भगवान राम कहते मैं ही हूँ। पुनः त्रिलोक तृतीय तृतीय लोग तीनों को पवित्र करता है। यथार्थी जैसे सूर्य जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश कर देता है, तो सूर्य का प्रकाश बाहर होता है, उन संत महात्मा का प्रकाश भीतर होता है। बाहर के दमकार दूर तो सूर्य कर देता है, और वे जो मेरा उपासना मेरी उपासना करने वाला मेरा भक्त है निर्गुण सगुण, वो जहाँ जाता है वहीं हृदय में प्रकाश कर देते, हृदय के बिल्कुल अंधकार को दूर कर देते, भीतर के संशय दूर कर देते हैं, अविचार को दूर कर देते हैं, विपरीत भावना को दूर कर देते हैं, संशय को दूर कर देते हैं, एक परमात्मा तत्व को बता देते प्रकाश। जैसे सूर्य यथा रवि ही सूर्य सीधी सरल बात है, बढ़िया पक्का विचार कर अपना तो ये काम में लाना है। मनुष्य शरीर इसके लिए ही मिला है, इसके बिना मनुष्य सफल नहीं होता। पाप पूर्ण करता है फिर जमता मरता है, दुख पाता है, मुफ्त में क्यों कष्ट उठावे, पड़े उस परमात्मा को प्राप्त करे अवसर है। ये मनुष्य जन्म की विशेषता है, भगवान ने कृपा करके ये मानव शरीर दिया है। तो भाइयों से बहन कोई हो, मानव शरीर उस प्राप्ति के लिए है, और किसी तरह से ये सफल नहीं होता, और इसलिए सफल हो जाएगा मनुष्य जन्म का काम शुद्ध हो जाएगा। जिसके लिए मिला है मनुष्य जन्म वो काम शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा ही परमात्मा है। अय मामा श्रुति ये जरा मरण मोक्षा बताया, वृद्धावस्था और मरण, क्योंकि जन्म तो हो चुका, अब तो वृद्धावस्था का दुख है, मरण का दुख है, तो दुख दूर होने के लिए मेरा आश्रय करते हैं, तो वो भ्रू को प्राप्त हो जाते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। माम आश्रय मेरा आश्रय जतन करे त्रिप्रम तद्विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अहिलम, कर्म से कर्म योग अध्यात्म ज्ञान योग हो गया, प्रापणीय ब्रह्म हो गया, और शादी उदर ये भक्ति हो गई, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ सहित मेरे को जानते हैं, वो अंधकाल मेरे को ही जानते हैं, सभी वो परमात्मा ही परमात्मा है। बड़ी सरल रीति से भगवान ने बड़ी सुगम रीति से बताया है, अपने इच्छा अपनी लालसा अपना उद्देश्य अपना ध्येय परमात्मा हो, किसी वर्ण में किसी आश्रम में किसी देश में किसी वेश में कोई हो, सर्वभूत स्थित यो माम भजते कतम, सब जगह में परिपूर्ण परमात्मा है, सब में है, सब समय में है, सब देश में है, सब काल में है, सब समय में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है, संपूर्ण पदार्थों में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, वो परमात्मा सब जगह है। ये अलग अलग होते हुए उनमें दृष्टान्तम पर मेरा विदेशु अविदेशम सर्वभूतेषु समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विदेशु अविदेशम, यह पश्यति स पश्यति वो सब में रहने वाला है, वो ही उसको भी देखे, ये दृष्टि उसी पर रहे, सबका आधार जो पहले था पीछे ही रहेगा, ये बीच में अनेक बने हुए हैं, अनेक बनने पर वही है, परंतु आदि अंत दृष्टि रखे वही परमात्मा ही है, चाहे इस रूप से हो चाहे इस रूप के अभाव रूप से हो। एक मार्मिक बात है कि उस परमात्मा को सब मान सकते हैं, किसी ने मना नहीं है, वो सबका है। जो सबका है वो ही हमारा है, अरे किसी का है किसी का नहीं, वो हमारा नहीं है। ये कसौटी है खास, किसी का है किसी का नहीं है, वो हमारा नहीं है। और कहीं है कहीं नहीं, वो हमारा नहीं है। किसी में है किसी में नहीं है, वो हमारा नहीं है। किसी अवस्था में किसी अवस्था में नहीं, वो हमारा नहीं है। किसी देश में किसी देश में नहीं, वो हमारा नहीं है। हमारा तो सब देश में है, सबका है, वो सबका है, वो हमारा भी है। जो हमारा है वो सबका ही है। हमारे प्रभु उसमें सबका अधिकार पूरा, मात्र प्राणी का पूरा अधिकार उस पर। वो सबका है, वो सब में है, सब समय में है, सब देश में, सब काल में, सब अवस्था में, सब पूर्ण परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, आफत में, संपत्ति में, सब जगह वो है, वो हमारा है। इस वजह से सब जगह वो ही है, तुम ही है, तुम ही जगह, तुम ही हो, आप ही हो हमारा है। बड़ी सुगम और बड़ी बढ़िया बात है और बड़ी शांति देने वाली। अरे इसे सिद्ध होने पर फिर कुछ करना, कुछ जानना, कुछ पाना, कुछ लेना, कुछ न कुछ बाकी रहता ही नहीं, सब पूर्ण हो जाता है। सर्वथा पूर्ण मद पूर्ण एकदम पूर्ण पूर्ण ये ज्ञातवा नहीं है भूलो ज्ञात जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, सर्वथा पूर्ण हो जाता है सर्वथा। और सबको सब कर सकते हैं, सब ही जो प्राप्त कर सकते हैं, सबके लिए सर्वदा सुगम, सबके लिए सबका अधिकार इस पर। इसके प्राप्ति में कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, कोई इसमें निर्बल नहीं है, सब सबल है, सब पात्र है, सब योग्य है, सब अधिकारी है। जो चाहे वो सब अधिकारी। और साधना में बताया है, ग्रंथ में बताया, ये अधिकारी है, अनधिकारी है, ये इस तत्व के सब अधिकारी, पापात्मा पुण्यात्मा अभिषेक सुदुराचार अभिषेक से पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पापी से पापी हो, शुद्ध से शुद्ध हो, अपवित्र से अपवित्र हो, मलिन से मलिन हो, वो भी इसको प्राप्त कर सकता है। सबका अधिकार इस पर। तो पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, सब बाधा सब नष्ट हो जाते, केवल इसी चाहना मात्र से, केवल परमात्मा की चाहना मात्र से सब दोष नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, मलिनता नष्ट हो जाती है, अपात्रपना नष्ट हो जाता है, निर्बलता नष्ट हो जाती है, अयोग्यता नष्ट हो जाती है, योग्य सवाल अधिकारी बन जाता है। नारायण नारायण ना।